Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen hiç kuşkusuz gönderilmiş olan elçilerdensin. Dosdoğru bir yol üzerindesin. Bu Kur'an, ataları uyarılmamış olan ve bu yüzden kendileri de gaflet içinde bulunan bir toplumu uyarman için çok güçlü, çok merhametli olan Allah tarafından indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azap sözü kesinleşmiştir. Artık onlar inanmazlar. Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine kadar dayanmaktadır. Bu yüzden onların başları yukarı kalkıktır. Biz onların önlerine de arkalarına da bir set çekerek gözlerini perdeledik. Öyle ki artık onlar göremezler. O halde sen onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Artık inanmazlar. Sen ancak zikre uyanı ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkanı uyarabilirsin. Sen onu bir bağışlanma ve güzel bir ödülle müjdele. Hiç kuşkusuz ölüleri biz diriltiriz. Ancak biz onların yapmış olduklarını ve geride bıraktıkları izlerini yazmaktayız. Çünkü biz her şeyi apaçık bir kitapta sayıp dökümünü yapmışızdır. Sen onlara kendilerine elçiler gelmiş olan o kent halkını örnek olarak anlat. Biz onlara iki elçi göndermiştik ama onlar bunları yalanlamışlardı. Bunun üzerine biz de onları üçüncü bir elçiyle desteklemiştik. Onlar, gerçekten biz size gönderilmiş olan elçileriz demişlerdi. Bunun üzerine kent halkı, siz de bizim gibi birer insansınız. Rahman da size hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak yalan söylüyorsunuz diye karşılık vermişlerdi. Elçiler dediler ki, Rabbimiz bizim size gönderilmiş elçiler olduğumuzu bilmektedir. Bize düşen görev apaçık tebliğ etmekten başka bir şey değildir. Kent halkı dediler, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmeyecek olursanız, andolsun ki sizi taşlarız ve böylece bizden size can yakıcı bir ceza dokunur. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz kendinizden dolayıdır. Size öğüt verilmesi mi uğursuzluktur? Hayır, siz gerçekten aşırı giden bir toplumsunuz. Kentin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi. Ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden hiçbir karşılık beklemeyen ve kendileri de doğru yola ulaşmış olan bu elçilere uyun. Bana gelince, ben niçin beni Yaradan'a ibadet etmeyeyim? Sizler de ancak O'na döndürüleceksiniz. Ben O'nun dışında başka tanrılar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar dilerse, onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar. İşte ben o zaman apaçık bir sapıklığa düşmüş olurum. Hiç kuşkusuz ben Rabbinize inandım. İşte bunu benden duyun. Kendisine, haydi cennete gir denildiğinde o şöyle demişti. Keşke kavmim Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilen kişiler arasına dahil ettiğini bilseydi. Biz ondan sonra onun kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik ve indirecek de değildik. Sadece korkunç bir çığlık oldu, onlar bir anda sönüp gidiverdiler. Yazık şu kullara! Onlar ne zaman kendilerine bir elçi gelse, onu mutlaka alay konusu yaparlar. Allah'a ortak koşanlar, kendilerinden önce nice kuşakları yok ettiğimizi, onların artık kendilerine dönüp gelmeyeceklerini görmüyorlar mı? Onların hepsi bir araya getirilip huzurumuza çıkarılacaklardır. İşte ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu diriltir ve ondan taneler çıkarırız. Onlar da ondan yerler. Biz meyvelerinden yemeleri için orada hurma bahçeleri, üzüm bağları var ettik ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Bunları onların elleri yapmış değildir. Onlar hala şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdiklerinden, insanların bizzat kendilerinden, ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaradan Allah, her türlü eksiklikten uzaktır. Gece de onlar için bir delildir. Biz gündüzü ondan sıyırır alırız. Birden karanlıkta kalıverirler. Güneş de kendisi için belirlenmiş olan bir yere ve zamana doğru akıp gitmektedir. İşte bu, çok güçlü olan, çok iyi bilen Allah'ın bir belirlemesidir. Ay'a gelince, biz onun içinde bir takım konaklar belirledik. Sonunda o, kuru bir hurma dalı gibi olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Çünkü onlardan her biri bir yörüngede yüzmektedir. Onların soylarını dopdolu bir gemide taşımamız ve kendileri için gemi gibi binebilecekleri başka şeyler yaratmamız da onlar için bir delildir. Eğer dilesek onları suda boğarız. O zaman ne onların imdadına koşan olur, ne de onlar kurtarılırlar. Ancak tarafımızdan bir rahmet ve belli bir süreye kadar dünyadan yararlanma bunun dışındadır. Onlara önünüzdeki ve arkanızdaki işlerde Allah'tan korkun, belki merhamet olunursunuz denildiğinde aldırmazlar. Bu yüzden onlar, her ne zaman kendilerine Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse, ondan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra harcayın denildiğinde, onlar inanan yoksullar için, Allah'ın dilediği takdirde doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız, siz gerçekten apaçık bir sapıklık içindesiniz diyerek karşılık verirler. Yine onlar, eğer söyledikleriniz doğruysa, bu öldükten sonra dirilme sözü ne zaman gerçekleşecek diyorlar. Onlar birbirleriyle çekişip dururlarken, kendilerini ansızın yakalayacak olan bir tek çığlıktan başkasını beklemiyorlar. İşte o anda onlar artık ne bir vasiyette bulunabilirler, ne de ailelerine dönebilirler. Günü geldiğinde sura üfürülecektir. İşte o zaman onlar kabirlerinden kalkarak Rablerine doğru koşacaklardır. Onlar o anda, "Eyvah bize! Bizi bu yattığımız yerden kim kaldırdı? Bu çok merhametli olan Allah'ın vaat ettiği gündür. Meğer elçiler doğru söylemişler" diyeceklerdir. Sadece tek bir çığlık kopacaktır. Onlar o zaman huzurumuzda toplanacaklardır. İşte o gün hiçbir kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmayacak ve siz ancak yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. O gün cennet halkı büyük bir zevk ve eğlence içindedirler. Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanırlar. Orada onlar için her türlü meyve vardır ve istedikleri her şey kendilerinin olacaktır. Bir de onlara çok merhametli olan Rabbinin söyleyeceği selam olacaktır. Ey günahkarlar! Bugün siz ayrılın. Ey Ademoğulları! Ben sizden şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. Bana ibadet edin. İşte dosdoğru yol budur diye söz almadım mı? Şeytan sizden birçok kuşakları saptırmıştır. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz? İşte bu, tehdit edile geldiğiniz cehennemdir. İnkar etmenizden dolayı bugün oraya girin. Biz o gün onların ağızlarını mühürleyeceğiz. Ancak yapmış olduklarını elleri bize söyleyecek, ayakları da tanıklık edecektir. Biz dileseydik onların gözlerini silmek kör ederdik. Onlar o zaman yolu bulmak için koşuşurlardı ama nasıl göreceklerdi? Yine dileseydik onları oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük. Öyle ki onlar ne ileriye gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Biz kime uzun ömür verirsek onun yaratılışını tersine çeviririz. Hala akıllarını kullanmayacaklar mı? Biz ona şiir öğretmedik. Zaten bu ona yakışmaz da. Bu sadece bir öğüt ve gerçeği açıklayan Kur'an'dan başka bir şey değildir. Biz onu diri olanları uyarsın ve inkar edenlerle ilgili azap sözü gerçekleşsin diye indirdik. Onlar kendi ellerimizle onlara sahip olacakları birçok hayvan yarattığımızı görmüyorlar mı? Biz bu hayvanları, bir kısmını binek, bir kısmını da yiyecek olarak kullanmaları için onların yararına sunduk. Bu hayvanlarda onlar için daha birçok yararlar ve içecekler vardır. Onlar hala şükretmeyecekler mi? Onlar Allah'ın dışında belki kendilerine yardım ederler diye bir takım tanrılar edindiler. Oysa bu tanrılar onlara yardım edemezler. Aksine onlar tanrıları korumak için hazır bir asker gibi beklemektedirler. Öyleyse onların sözleri seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemiş olduklarını da, açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan bizim onu bir nutfeden yarattığımızı görmüyor mu? Bir de bakarsın ki o karşımıza apaçık bir düşman olarak çıkmıştır. Şimdi o kendi yaratılışını unutup, şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyerek bize bir örnek getirmektedir. De ki, onları ilk kez yaratmış olan diriltecektir. Çünkü o her türlü yaratmayı çok iyi bilendir. Sizin için yeşil ağaçtan ateş çıkaran odur. Siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaradanın bunların benzerlerini yaratmaya gücü yetmez mi? Elbette yeter. Çünkü o büyük yaratıcıdır. Çok iyi bilendir. O bir şeyin olmasını dilediğinde ona sözü ol demesidir. O da hemen oluverir. Her şeyin hükümranlığı elinde bulunan Allah, her türlü eksiklikten uzaktır. Siz sonunda ona döndürüleceksiniz.